jalan payung kumpul babelok jalan ke andale di mahati indah ke disebut ayam dan lape ay ay ayam dan lape mandaki jalan pandai sike menurun jalan kapal luar di mahati indah kamau Bantak, oi, tak kanan, yuk, oi,